أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala bu mübarek cuma gecesinde toplanmış bulunduğumuz bu ilim meclisinde bizleri affeylesin, mağfiret eylesin. Amin. Şimdi Muhammed Avame Hoca Efendi birkaç gündür bende misafir idi. Tabii ben ondan önce çıktım, izin aldım. Sohbete size kavuştuk. Efendi Hazretlerimiz de bizdeydi. Görüştüler, uğurlaştılar, vedalaştılar. Onlar da havaalanına gidiyorlar. Allah yol selameti nasip eylesin. Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar inşallah rahman. Diğer bütün alimler döndüler. En son o kaldı. 320-350'ye yakın alim telefonlar ediyorlar. Dün akşam Şam'dan aradılar. Evvelsi gece Medine'den aradılar. Doktor Abdülaziz Kaki mübarek bir zat. Orada Medine'de müze de kurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün eserlerini muhafaza etmiş. Şu anda bütün yani sahabenin evlerinin yerlerine kadar biliyor. Hepsini uydudan tespit etmiş. Her şey yıkılsa diyor yeniden Medine'de ne nerededir yeri tespitlidir. Doçenttir. O çok mübarek bir zat. Dedi bir sıkıntınız olursa bizde el var babasından. Biz Medine ehliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gideriz. Selam veririz. O sıkıntıyı söyleriz. Ya bugün ya bir gün sonra icabet gelir size. Ben de dedim ki bu iftiralara uğradık. Şu işler bir açılsın. Açılsın şu iftiralar dedik. Neyse Müslüm gündüz çıkmış. Şimdi onlar çıkarsa biz ne oluruz? Kurtuluruz. Ha. Öyle mi? Tabii şimdi onlar çıksın ki bolca bizim ne olmadığımız, provokasyoncu olmadığımız meydana çıksın. Allah'ın hikmeti neyse. Hemen dua icabet geldi inşallah. Onu hep çağırıyorlar. Efendi Hazretimize çok teşekkür ediyorlar. Türk milletine size çok teşekkür ediyorlar. Efendim çok bizi güzel ağırladınız, ikram ettiniz. Hakikaten orada ben son gün tabii bu telaşlardan, iftiralardan, televizyonlardan, basın toplantılarından falan biraz hazırlıklar da yaptım tabii. Arapça konuşmalar, hazırlıklar, onları da hepsini son gün sempozyumlara bile katılamadım. Yani şu sabah namazından akşama kadar uğraşıyorum. O isimlerin tespiti vesaire. Hal böyleyken işte pazartesi gün gittim son kalanları uğurlayayım diye. Hemen hemen bir 200 tanesine kadar uğurladık. Yani onlarda bulundum. Üzülüyordum çünkü. Ulema ile görüşemedik, tanışamadık bir kısmıyla diye. Fakat hepsinin müşterek beyanları. Biz bu kadar toplantılara katıldık, sempozyumlara katıldık. Çünkü bunların hepsi. Efendim şimdi Arifan dergisini hazırladım. Bak dün gece uyumadım. Evvelsi gece uyumadım. Orada 70 tane isim var. Efendim 150 tane isim yazdık oraya. O şimdi bütün o isimleri listesiyle göreceksiniz. Kimler katılmış. Bazı konuşmalardan içerikler yazdık. Hep onlarla uğraşıyorum. Yarın sabah da bitireceğim inşallah. Koca bir dergi hemen hemen 30-40 sayfasını ben hazırladım yani. İki gündür çalışıyoruz. Bir yandan misafirimiz var. Onunla geziyoruz. Size bir ilim sunalım. Buradan ne istifade oldu biliyorsunuz biraz Arapça ağırlıklı oldu konuşmalar ama fakat hepsinin müşterek sözü şu. Hepsi aradılar. Diyorlar ki biz bu kadar çünkü bunların hepsi mesela buradan adam Tayland Bangkok'taki bir ilmi muhazaraya gitti. Yani orada oralarda çok Müslüman var. Bangkok'un adını kötü duymuşsun. İşte kötü adam kötü duyar. İyi adam iyi duyar. Onlar orada ilmi meclise gidiyor. Efendim orada çok alimler var, bir de mahkemeler var, kadılar var, fıkıhlar var. Uzak Doğu'da çok İslamiyet yaygın elhamdülillah. Mesela hepsinin bir başka programı vardı. Hepsi gittiler oralara katılıyorlar. Hepsi dekan, yani İslami üniversitelerin dekanları, müdürleri, efendim reisleri, böyle vasıflı insanlar. Biz bu kadar dünyada programa katıldık. Böyle feyizli, ruhaniyetli, çünkü onlar iki gün evvelden de İlmi muhazaralar oldu. Cumartesi sabah, pazar sabah. Onlara da katıldılar. Böyle feyiz aldığımız hiçbir şey bulamadık dedi. En fazla feyizi burada bulduk. Çünkü burada bir ihlas var. Efendi Hazretlerimizin tabii bereketi var, feyzi var, nuru var. Yani orada Mısır'dan gelmişti bir oran Diyanet Reisi Ali Cuma Efendi. O gelemedi. Onun yardımcısı geldi. O da bir büyük bir alim, doçent, kitapları var, bana hediye de etti. Ya diyor Efendi Hazretleri, yani içeri girerken kendimi tutamadım. 15 dakika ağladım diyor. 15 dakika ağladım. Şimdi bu zatları gördün mü Allah akla gelir. Hümüllezine idare uzukir Allah. Ama hangi gözle bakarsan ona göre nasibini alırsın. Onlar görüldü mü Allah akla gelir. Ve yanındakiler de şahit olduk diyorlar. Ben diyor tutamadım kendimi. 15 dakika hüngür hüngür ağladım. Yani soruyoruz hepsini. Sırf Efendi Hazretleri bir kelam konuşmadı orada. Ama sırf manzara nedir manzara? O mübarek yüzünün cemaline aşık olduk diyorlar. Böyle bir şey görmedik. Bunların hepsi dünyadaki bütün alimleri, velileri tanıyan insanlardır yani. Görmedik biz böyle bir nur. Hakikaten yok değil mi? Yok biz kendimizin diye demiyoruz be. Bir de bir gerçek var orada da. Böyle bir nur hakikaten hepsi de yok. O Ebu Nur Hazretleri gelmişti Halep ulemasından. Birçok meşayihi görmüş. Yaşı var 70-80. Yahu dedi mübarek ödüle dedi böyle parmağını değdiriyor ama devamlı diyor gözü yukarıda. Devamlı gözü yukarıda. Yani manevi alem, lahut alemi, miraç alemi, dünya ile alakası yoktur. Devamlı yukarı bakıyor mübarek diyor mesela. Böyle ara sıra bakar. Mübarek. İmam Gazali Hüccetül İslam diyor ki belki Elmin'in kızı hani dalalde olur. Başka bir kitabı da var olabilir ama onun eserinde gördüm. Hatta ben Rabıta kitabında naklettim, kaynağında yazdım. Allah dostları ayanen melekleri görürler diyor. Onun için senin görmediklerini görürler. Bunların halleri farklı. Başka, iki hafta evvel icazet oldu, sonra akşam bize telefon ettiler. Bilmiyorum dedim mi size, bir iki hafta evvel. Hani Efendi Hazretleri dedi, bir Ahmet bizin arkasındayız, bir üzüntüsü varsa bana anlatsın. Dedim mi öyle bir şey? Ha, o arada buyurmuş ki, Ahmet hakkında birkaç kelam konuşuruz. Bunu kimse bir şey anlamadık. Bu iki hafta evvel oldu icazet. Duyanlar bana nakletti birkaç kişi. Diyor diler biz bir şey anlamadık. Soramazlar. Bana soruyorlar. Ben de dedim bir şey anlamadım ama ne icap edecek acaba? Tak bu iftira çıktı. Hiç bugüne kadar mesela senelerdir sesini böyle duymamıştınız. Dinlediniz mi sesini? He? Parmak alışmadım. Kaç kişi dinlemiş bakayım? Maşallah siz be. Maşallah. Evet. Lale Gül FM'den indirilebiliyordu. Evet. Konuşabiliyor muymuş? İstediğini söyleyebiliyor muymuş? Ha, o zaman herkes haddini bilsin, herkes dikkat etsin, ayağını denk alsın, böyle Efendi Hazretleri nasıl olsa konuşmuyor diye köşe kapmaca yapmasınlar. Efendi sağ, başımızda. Allah bizi onun sağlığında ölüp de onun eliyle ahirete gitmeyi nasip eylesin. Amin. Biz ne istiyoruz, bize ne ya? Nedir bu savaş ya? Nedir bu? Harbi ya nedir bu fırtına? Bu ne gereği var bunların? Mübarek zat bütün ulema gelmiş. Müceddit ilan etmişler onu. Burada bunu beyan ettiler. Bu şeref Türkiye'ye yetmez mi? Dünya 40 küsur ülke. Bu şeref size yetmez mi diyor. Sizin memleketinizde böyle alimler var. Böyle bir zat var hepimiz diyor. Ona geldik sığındık diyor adam. Akkar müftüsü Hüsam-ı Rifai Hazretleri. Tercüme ettim. Dergide çıkacak inşallah. Açıkça söyledi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Niye rahatsız oluyorsunuz bundan? Niye sıkılıyorsunuz bundan bize? Ha ne buyurdu Efendi Hazretleri? Bak nasıl kerameti çıkıyor. Birkaç kelam konuşuruz. Konuştu mu? Ne dediğini duydunuz. Bu Yeni Şafak gazetesinin yaptığı iftiradır. Ama nereden bu ocağa düştüler, bu tuzağa düştüler onu da anlamadım ya. Allah ıslah eylesin diyelim. Biz bedduacı değiliz, lanetçi değiliz, kışkırtıcı değiliz değil mi? Ama tabii halkımız doğal olarak tepki yapıyor yani. Adam kaç kişi diyor. Dün birisi aradı Mahmut abi diyor. İşte bizim Çaykara'dan o. Her taraftan arıyoruz diyor mesela. İşte abone iptalleri. Biz bir şey demedik kimseye. Ya bu sefer tabii soruyorlar. Neden sebep iptal ediyorsunuz? Manşetten dolayı mı? Onlar da biliyorlar yaptıklarını. Manşetten dolayı mı? Diyor manşetten dolayı diyoruz diyor. İşte ne gerek var buna? Bunu niye yaptınız ki? Bizle görüşebilirdiniz, konuşabilirdiniz. Bize bir haber edebilirdiniz. Biz kaçak göçek bir insan değiliz. Efendim. Bize resmi izinler intikal etti. Biz bu izinleri gördük, ilan yaptık. İzin verme o zaman. Ama ben böyle bilmiyordum. 200 bin ile 300 bin arası katılım tespit etmişler. Katılabilir, doğru, bu efendi hazretleridir. Ha bak, onun gücünü bilsinler. İsterlerse bize Kazlı Çeşme'yi versinler. 1 milyonu 2 milyonu doldurmazsam namerdim. Ama efendi gelirse, bende öyle bir güç yok. Bende hiçbir güç yok. Hep efendinin elidir. Ama biz burada gövde gösterisi yapmaya niyetlenmedik ki. Böyle bir şey yoktu yani niyette. Benim en azından böyle bir görüşüm yoktu. Ama Marifet Derneği bunu komitesi, üyeleri, onlar izinleri almışlar. Dilekçeleri vermişler, resmi izinleri. Benim haberim yok. İznini getir, getirdi bana. E dedim tamam efendim hazır. Gecenin birinde telefon etti. Tek etekte. Gece birde. Dua etti, ilan et dedi bunu. Bugün Fatih Altaylı yazıyor. Bugün. Bir de benimle efendinin arasının açık olduğunu, devamlı bunu pompala pompala tutturamıyorlar. Altaylı diyor ki hiç böyle bir şey olur mu diyor ya. İki kere yanımızda konuştu orada diyor. Ki Altaylı'ya yutturamazsın yani. Öyle ya canım, bunlar zeki adam ya. Neyini yutacak? Telefonda ya, Allah Allah, onların derdi de uyumuyor mu dediler ya. Uyumuyor mu dedim. Uyur mu ya sen? Allah Allah. Herkes yatar, o kalkar yani şimdi. Mübarek Allah'ın dostlarının halleri başkadır. Gece kalkar, arar, konuşur. İşine gelmedi mi konuşmaz. İşine geldi mi konuşur. Bak nasıl net konuşuyor, değil mi? Ha, onun için size artık efendiye bir şey sormayın. Haşa, efendi hazretleri tanımıyor. Unutuyor. Efendiye sorup efendi kandırıyorlar, yönlendiriyorlar diyenler neymişler? Sahtekarmışlar, değil mi? Bu kim olursa olsun. Bunların sakalı da var, sarığı da var, cübbesi de var. Bak bunlar size vaaz ediyorlar. Bunlar size konuşma yapıyorlar. Efendimiz'e verdiği bu resim izni, dergide bunların hepsi için ne dediler? Zoraki verdi, bir kerelik dediler. Yalan söylediler. Halbuki onlara siz ikna edin milleti. Ben serbest ettim bu işleri. Garip zamandayız, ahir zamandayız. Millet dinden çıkıyor. Bizzat dediği halde adam çıktı oradan. Bak millete vaaz ediyor şimdi utanmadan. Bu millet bunların vaazını dinlerse ne olur? Ondan sonra camiler dururken salonlarda ne işimiz var? Çıkıyor bunu söylüyor camide. Aynı yazı Yeni Şafak'ta çıkıyor. Dikkat edin. Ne var şimdi bunda? Ve bu adam, ve bunun gibi 3-5, ben 5'i bir yerde diyorum, öyle bir 5'i bir yerde, bir tane daha sonra ilak oldu, 6 oldu. Bunlar ödül merasimine katılmadılar. Efendi protesto ediyorlar. Ve efendi yanlış yapıyor diyorlar. Bu demektir. Bu demektir. Ben size çok iyi dikkatle söyledim. İlan etmiştim. Ne dedim? Oraya katılmayan, İsmail Ağa'da ileri gelen, geçen, geçinip de efendinin o mutlu gününde oraya katılmayanlara bir soru bir de çarpı koyun dedim. Ve onları siz şimdi tespit edin bakalım. Zaten tespit edin, lüzum yok. Yakında maşallah her taraftan haber patlaması var. Çıkacak bunlar meydana. Siz ne efendi ekmeğinle büyüdünüz. Efendi Hazretleri sizi yetiştirdi. Size mansıp makam verdi. Sizi adam etti. Sizi bir yerlere getirdi. Şimdi kalkıyorsun. Efendi ödülüne ihtiyacı var. Efendi sevmez böyle işleri. Yahu kendi sesiyle diyor. Ben istedim. Alimleri ben çağırdım diyor kendi sesiyle. Siz ne kadar müfterisiniz ya. Lütfen bu adamlara itibar etmeyin. Bunların sakalına sarığına aldanmayın. Allah rızası için ben size doğruyu söylüyorum. Bunların sohbetlerine gidilmez ya. Bunlar devamlı efendiden bir şey duyuyor, tersini çıkıp kürsüde söylüyorlar. Bizim yanımızda şahidim de var kaçta. Efendi diyor ki ben serbest ettim bu işleri. Adam çıkıyor diyor ki zoraki diyor, bir kerelik. Ya bu kadar efendinin sözünü değiştirmek olur mu? Efendi Hazretleri başımızda, hayatta ne buyurursa bunu yapmak lazım. Bak konuştuğundaki ifadeleri görüyorsunuz. Fitnelerden sakınalım. O söz, son sözde büyük bir mana var. Bu iyi olmadı. Yani o sabah mübarek namazdan sonra nehnü min veraik dedi Arapça. Çok fasih bir ibaredir. Bu Arapça bilenler anlar onu. Nehnü min veraik. Biz senin arkandayız, üzülme dedi bana. Yani bu iftiradan sonra. Bazı şeyler söyledi. Demek dedi cemaat bölündü. İlk olarak bu bölündü lafını duydum. Ondan sonra da Hazreti Muaviye meselelerini unutmayalım dedi. Buna göre biz dikkatli olalım. Öldürülen olalım, öldüren olmayalım. İftiraya uğrayan olalım, iftira atan olmayalım. Kün Abdallah el-Maktul ve la tekün Abdallah el-Katil. Onun için biz bunlarla uğraşmayacağız. Ve bu iç hesaplaşmalara bulaşmayacağız inşallah. Bizi Allah bu zamana kadar korudu, bundan sonra da uzak tutar inşallah. Zaten benim bir derdim yok ki. Hoca diyor geri çekil, seni öldürürler. Yahu zaten ecelimden evvel öldüremezler. Ecelim geldiyse de yatakta koca karı gibi öleceğim, ama bari bir işe yarayayım da ölürüm. Hayır, beni ecelimden evvel öldüremezler ki. E ben efendiden izin istiyorum, geri durmak yok diyor. Koydu bizi bir işe. E ben şimdi o mübarek günde orada görüyorsunuz ortalığı. O kadar Arapça konuşmalar. E birkaç Türkçe izah yapmasam ne olacaktı o programda? Ne anlayacaktınız yani? Mecbur, vazifeliyiz. Biz de orada öne çıkmak, yukarı oturmak derdine değiliz. Vallahi çok büyük nazarı da oluyor. Ben en dipte, en geride oturmayı seven bir adam. Ama ben Efendi Hazretleri'nin şerefi itibarı olan böyle alemi, uluslararası bir toplantıda orada Arapça yanlış okursun, manayı yanlış anlarsın, rezil olursun. Bak orada şimdi simultane mi diyorlar ona? Simultane tercüme mi? Kulaklık vermişler. Şimdi bugün de o, bakıyorum bir kulaklık. Adam orada diyor ki Muhittin Avame diyor, Muhammed Avame'nin oğlu diyor. Orada tercüme ediyor size adam. Orada diyor ki kardeşi diyor yani. E bugün dinledim. E bu kadar yanlışlar olma ihtimali var. Adam orada müceddit olduğunu efendi ilan ediyor. Kalkıp adam hiçbir Türkçe bilmiyor, bir şey bilmiyor. Manayı bilmiyor. Veyahut da bizim hocayım geçinenlerden de bir şey bilen yok yani. Şimdi Arapça konuşur ama bir şey anlamaz. Eski bir müftü vardı. Öldü. Arafat'ta koşa koşa gidiyor. Nerenin müftüsü demeyeyim. Oralı biri oluyor, bana gönül koyuyor ya. Ondan sonra dediler hoca ben nereye gidiyorsun? Dedi Araplara vaaz etmeye gidiyorum. Biliyorlar, çok da ilmi yok. Ya dedi hoca ben, Araplar Türkçe bilmez, sen Arapça bilmez. Nasıl vaaz edeceksin? Şimdi adam oradan oğluna kardeşi diyor, bilmem ne diyor. Orada bir yanlış olsa bütün canlı yayın El Cezire'si var, El Risale'si var, Arap kanalları var, Türk kanalları var. Ayıp değil mi? Biz Efendi Hazretleri şerefine gelmişler yani. Mecburen orada duruyoruz. Yoksa biz kapının son şeyiyiz ya. Mandalın en sona gideriz. Gitmesin de biliriz ama burada dur, burada duruyoruz. Şimdi yani burada yanlış anlamanın, kıskanmanın bir manası yok ama kıskançlık akıl işi değildir. Yani o mantıkla falan onu ikna edemeyiz. Allah şifa versin. Amin. Bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Ama kesinlikle biz efendim izinsiz hiçbir ne gösteriye katılırız. İzinsiz hiçbir toplantıya katılmayız. Ondan sonra izinsiz hiçbir broşür dağıtmayız. İzinsiz bilmem nesiz hiç böyle bir pankart mankart açmayız. Bunlar bizden uzak, biz bu işlerden uzak. Bugüne kadar bizim yolumuzu, siretimizi takip edenler, ki ekseri içinizde kardeşlerimiz de var, biz böyle bir şeyler hiç bugüne kadar yapmadık. Ama Abdi İpekçi'de izin almıştık. İzin alınca efendim kenara afiş asılır, izinli. Ama izin alınmadığı zaman insanlara gelin şöyle gelin. Bir de uydururlar, çarşaflı gelin, cübbeli gelin. Ya adam zaten pantolonlu, bu oraya gelmek için cübbe giyer mi? Niye giysin? Saçmalığa bak ya. Sanki Kabe'ye gidiyoruz, ihramsız gelmeyin dedik ya. Herkes örtülü kendine göre canım, çıplak değil ki millet. Allah Allah. E şimdi bunu da bize iftira olarak 29 Ekim'i istedi. Al bir iftira daha. Bu kadar iftira bir arada. Yani Allah Teala bu kadar yalanı, bu iftiraları kim yaptırdıysa, kim sebep olduysa Allah Teala lanetini yalancıların ve iftiracıların ve cezalarını ve azaplarını onların üzerine celbeylesin. Amin. Çünkü Rabbim buyuruyor ki ve kedelge nezil müfterin. İftira yapanlara dünyada Rablerinden gazap, dünyada zillet ve alçaklık ve ahirette de bela ulaşacaktır diyor. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Ve Efendi Hazretleri hakikaten bu işe çok rahatsız oldu. Hatta bugün yine soruyor. Hatta ismini de söylüyor. Bu adam niye böyle yaptı? İsmini de söylüyor. Hepsi orada susuyor. Çünkü Efendi Hazretleri'nin her şeyden haberi var Allah'ın izniyle. Ne buyuruyor orada sözünde? Duydunuz onu? Benim her şeyden, beni kimse, parolamız bu olsun. Efendi Hazretleri'nin bu sözü parolamızdır. Benim her şeyden haberim var, beni kimse kandıramaz. Onun asli sözüdür o. Onun için kimse Allah dostlarıyla uğraşmasın, kimse onlar ölür de bize bir şey, bir kemik kalır diye beklemesin, çakallık yapmasın. Herkes onun hayatında ölmeyi ve onun eliyle gömülmeyi istesin. Ondan sonrası tufan. Efendim Bize de o hayat lazım değil. Onunla yaşıyoruz elhamdülillah. Mübarek de tabi yaşlandıkça gençleşiyor. Tabi bir hesap yaptılar. Adamla asansöre bindik. Efendi Hazretleri ağır yoğun bakımda. Adam demez mi ki büyük günah hazır olalım. Hoca. Ya adam geliyor. Başsağlığı dileyecek orada hanımın ailesine. Şeye, geçmiş olsun diyecek, diyor ki başınız sağ olsun. Yani bilinç altında vefat etmiş haberiyle geliyor. Çünkü bazı doktorlarla görüşü falan. Şimdi ümit yok. Ya ümit yok ama sana göre ümit yok. Doktor bizim efendim kardeşimiz anlatıyor. O kadar zor duruma geldi. O kadar, yani çok seneler evvel. Ciğer miğer efendim bitti bitecek falan derken kulağına eğildim diyor. Yoğun bakımda. Dedim ki Efendi Hazretleri, bu kadar insanlara himmet edip şifa, Allah'ın izniyle şifaya nasıl sebep oluyordunuz. Şimdi bir kendinize himmet edin. Komada gibi zannedersin. Başını böyle salladı diyor. 5 dakika içinde bütün veriler düzeldi. Ve bütün doktorlar geldi. Ciğer miğer, daha geçen gün orada bir esas doktoruyla ben yanında bulundum. Diyor ki her şeyi elhamdülillah maşallah deyin. Maşallah la kuvvete illa, bütün tahlilleri herkesten iyi. Ciğer tertemiz dedi. Bilhassa duydum onu ya. Bu böyle bir zattır. Allah başımıza nasip etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Bu ümmet için yani Hüsame Rıfai Hazretleri'nin konuşması, inşallah tercümesini Arifan'dan okursunuz. Orada neler söylüyor. Biz diyor Mahmud Efendi Hazretleri'ni evvelce duyuyorduk. 320 alime niyabeten. Konuşmanın başında diyor ki kendime asaleten bulunan ulemaya niyabeten. Konuşmayı bana verdiler diyor. Hepsinin muvaffakatı var. Efendim biz duyardık. Ama diyor gördüğümüz vakitte tabii çok müştak olduk. Ne zaman görüşeceğiz? O ilk görüyor. Ama ve lakin görünce biz anladık ki hadis-i şerifte onlar görüldüğü vakit Allah hatıra gelir. Hadis-i şerifine mazhar olmuş bir zat olduğunu gördük diyor. Ondan sonra o zat gidiyor. Ricalü la tülim ticareti ve la benu an zikrillah. Öyle Allah dostları var. Ne alışveriş ne ticaret onları zikirden, namazdan, zekattan alıkoymaz. Bu ayete mazhar olmuş diyor. Sayınlediğine yubayi'unek innima yubayi'unallah. Habibim seninle sözleşenler Allah ile sözleşmiş olurlar. Yedullah fevka edip Allah'ın kudreti onların elinin üstündedir. Ayet-i kerimesinin sırrına mazhar olmuş diyor. Ondan sonra men yuta'a rasul ve gada ta'allah. Peygamber'e itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bu ayetin sırrına mazhar olmuş. Resulullah'ın tam halifesi ve varisi diyor. Neler söylüyor ya? İbn-i Sa'd'ın Et-Tabakatül Kübra isimli eserinde sahih bir rivayetle zikrettiği şey aklıma geldi diyor görünce. Nedir o? İmam Mesruk tabiindendir. Diyor ki çok sahabeyle görüştüm diyor İmam Mesruk Hazretleri. Yani Resulullah görmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Tabiin olduğu için. Yani çok sahabeyle görüştüm. Bir sahabe gördüm diyor. Onun suyu bir kişiye yeter. Bir, yani ilmi feyzi. Bir tanesi 2 kişi, bir tanesi 10 kişiye. Öyle sahabeden kişiler gördüm ki dünya gelse bitiremezler. İşte İbni Mesud onlardandır diyor İmam Mesruk. Lübnan Müftüsü de diyor ki yani Mahmud Efendi Hazretleri görünce anladım ki bütün dünya yanına gelse ilmiyle hikmetiyle onları doyurur. Ondan sonra yüce manevi desteğiyle de onları manen sülük ettirir, Allah'a kavuşturur diyor. Bunu gördük diyor adamlar. Nasıl gördük bizi? 40 senedir biz bir şey anlamıyoruz ya. Ama Allah işte birden adama bir fütuhat veriyor, bir füyuzat veriyor, bir açılım veriyor. Nura gark olduk diyorlar. O kadar ya efendim güzel ifadeler. Ve ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu innallâhe eb'atû alâ râsü kulli meyeti sene ve yüceddidü liâdîl ümmeti emra dînâ. Allah her 100 senenin başında bu ümmetin din işini yenileyecek. Yani ölmüş sünnetleri diriltecek. Canlanmış bid'atleri, hurafeleri öldürecek. Bir müceddit gönderecek. Bu hadis-i şerif sahihtir ve Ebu Davud'tadır. Yani kütüb-i sitte hadislerindendir. Herkesin dinde muteberdir. Yoğurdu bekşi diyen yok. Herkes kendi hocasına müceddit diyor. Ya tamam da kardeşim sıfatlar olması lazım. Bak oradaki o zatların hepsi çok büyük alim. Hep ilmi huviyetleri var. Tabi tasavvufla irtibatları var. Tarikat şeyhleri de çok var ama Irak'ın Diyanet Reisi oradaydı ki Ehl-i Sünnet. Muazzam bir alim. Pakistan Diyanet Reisi orada. Bütün Diyanet Reisleri. Ne kadar ulema vardı orada. Bu hadis-i şerif sahiptir. Ama şimdi sen, biz de tabii o tespiti yapmamıştık. Ben bunu epey evvel Nüzül Mesir Risalesi'nin Efendi Hazretleri'nin 15. asrın müceddidi olduğunu söylemiştim. Hatırlayabilirsiniz belki. Kitapta yazmıştım. Sonra benim Rabıta kitabım var. Rabıta kitabının kapağını açtığınız zaman ithaf var. Efendi Hazretleri bana emretmişti onu yaz diye. Onun için ona ithaf etmiştim. Min gayri had. Haddim olmayarak. O ithafta benim Efendi Hazretleri'ne medyelerim var. Bakın o. Kaç senelik kitap o. 2000'de yazdım onu. Orada Müceddidül Kandil Hamis Aşar. 15. asrın müceddidi diye. Çünkü 1430'dayız Hicri. Çünkü bu 15. asrın başından 31 oldu şimdi. Orada ben onu söylemiştim. Ama şimdi benim söylemem, zaten ben Mahmud Efendi'nin talebesiyim. Evet, bunu, ona itikadım öyledir. Tamam. Bu herkesi bağlamayabilirdi. Ama şimdi bu beyan ne oldu? Bütün dünya işte alemi uleması adına oldu. Senin benim dememle başka, o başka. İki, bir de ne oldu? Ben o zaman onu düşünememiştim. Biz sadece hesap olarak hangi hesabı itibar ediyoruz? Hicriye hesap ediyoruz. Halbuki tabi miladi de bir takvimdir. Şimdi burada ne denk gelmiş? O konuşmasında dedi ki, biz dedi 15. asrın hicri hesapla, miladi hesapla da 21. asrın başındayız. 2010. İki hesapla da neredeyiz? Yüz başındayız. İki takvime göre de neredeyiz? Yüz başındayız. Efendim babamız Hacı Alaeddin Efendi Hazretleri Risale-i Hüseyin'in kenarındaki notlarında bu mücedditlik hadisinin kenarına eski ulemanın kitaplarından nakletmiştir. Nedir? Müceddit olması için diyor yüzün başında hayatta olacak. Ve faaliyetleri, irşat faaliyetleri devam edecek. Bizim esas itibarımız hicriyedir. Hicride 30 sene geçmiş. 30 sene evvel Efendi Hazretleri'nin en faal zamanları değil mi? E tamam. Peki şimdi 10 senede buradan geçmiş. Yine Efendi Hazretlerimizin nurları ve bereketleri feyizde devam etmiyor mu? Hizmeti devam etmiyor mu? Kendi geliyor, katılıyor mübarek, her yere de katılıyor. İcazetine katılıyor. Ömreye gidiyor, Şam'a gidiyor, her yere de gidiyor. Yani bir şey maşallah, bir şey eksik de etmiyor hiçbir hizmetinden. Bütün insanların sorularını cevaplandırıyor. Bir dakikada 10 kişi bir soru soruyor. Hepsine cevap veriyor. Elhamdülillah. O zaman diyor, biz diyor hüsnü zannımıza göre. Fakat sade hüsnü zan olmaz diyor. Tetebbuğumuza göre. Yani diyor Hüsame Rüfai Hazretleri. Biz bunu araştırdık diyor. Ondan sonra vakaa göre. Yani bir de işin gerçek yönü var diyor. Üç kelime söylüyor. Bu itibarla diyor biz anladık ki tecdit vasıflarının tümü Mahmud Efendi'de toplanıyor. Hayır, bunu ilan etti. Şimdi tecdit vasfını bir defa, şimdi önüne gelen birine müceddit diyor. Ya müceddit diyorsun ama mübarek yüzün başına gelmeden vefat etmiş. Şimdi biz Alaaddin Efendi Hazretleri, başımın tacı, gönlümün lacı. Benim onunla kadar sevdiğimi az çok bilirsiniz. Her dakika onu sayıklarım ben. Ama şimdi mücedditlik vasfını tutuyor mu? Tutmuyor. Ne bakımdan? Yüzün başında yaşamadı. 1960'ta vefat ettiği zaman, değil mi? 60'ta vefat ettiği zaman neydi bu? 1300 diyelim ki 80. Yani Efendi Baba'nın vefatı 60'tan bu yana 50 sene oldu. Yani 50 küsür sene. Hicri'de bir de bir iki sene alır. 33'te. Diyelim 53 sene alsın Hicri. Çık geri 53'ü. Ne diyor 1431'den? Efendim 1378 mi diyor? Falan. E şimdi bu yüzün başı değil ki. E şimdi biz ilim ehliyiz. Biz hadislere bakarak konuşmak durumundayız. Ben Efendi Baba'yı çok sevsem de müceddit diyemem ki. Ama büyük şey Kutbul Ektab, Havsül Evtad. Tamam. Ama mücedditlik 100 senenin başındadır diyor hadis. Şimdi burada hadis bizi bağlamış. E burada biz birini sevmekle olmaz. Vasıf tutması lazım. E peki yüzün başındaki vasıf iki takvime göre Efendi Hazretleri tutuyor mu? Tutuyor. Peki sünnetleri yaşatma meselesi ikinci vasıf. Ya dünyanın neresinde sünnetten bahsetsen kimi derler? Amerika'da onu derler, Avustralya'da onu derler. Mahmut Efendi, Mahmut Efendi. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. O bir çok gezerdi doğuyu, batıyı, hoca, şeyh nerede, ben kardeş bütün cemaatleri dolandı mübarek. Ama efendim itikadı alamdı, ben onu şahidiyim. Bizim akrabadan biri de yanında gittiler bir kere doğdu. Hafid Efendi var, büyük evliya Allah'tan, vefat etti Allah rahmet etsin. Gittiler onu ziyaret ettiler falan. İşte demiş Efendi Hazretleri, buralarda şöyle alim, fazıl, velilerden, sünnet-i ihya'dan falan böyle zatlar varsa işte elini öpeceğiz, ziyaret edeceğiz, şudur budur. İhsan Efendi söylüyor, o bizim akrabadan, o da vefat etti. Allah rahmet etsin. Dedi ki ben de yanındayım dedi, ben de bekledim dedi. İyi bir hoca herhalde bize buralarda veliler varsa onlar bize gösterecek. O Hafif Efendi durdu durdu, dedi var var dedi, biliyorum dedi falan, bir de heveslendik falan bir dedi. Çarşamba'da dedi bir Mahmut Efendi Hazretleri var dedi. Gidiyorsan onu, dedi biz onun yanından geldik. Dedi ne yapalım, buralarda bulamazsın öyle bir şey dedi. Yani bunun nakli çok. Nakli de çok. Dolayısıyla vasıflar, sünnetleri diriltmek, bidatleri öldürmek, talebe yetiştirmek. Şu anda bizim yaptığımız bu batıl fikirlere, bu Yahudi Hristiyan cennete girecek diyalogçularına, yok Ehl-i Beyt mezhebi diyen Şiacilere, şunlara mı, bütün yaptığımız bu reddiyeler, bu Vehhabi zihniyetlerine yaptığımız reddiye, kimin reddiyesidir? Mahmud Efendi Hazretleri'nin reddiyesidir. Şimdi Marmara Efendi'den bağlandılar dün bana bir yerden. İşte yani dediler Hoca Efendi, bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin adeti böyle değildi, kimseye karışmazdı falan. Sen şimdi çıktın, bu birkaç senedir hani reddiyeler yapıyorum ya, böyle biraz karıştırdın işi gibi diyorlar falan. Hani efendinin şeyi mi? Dedim sen efendinin sohbetlerinde ne kadar bulundun? Bir cevap veremedi. Bak ben 35 senelik en az biliyorum. Efendi Hazretleri dedim, evet kasetlere sesini o zaman aldırmadığı için şu anda o nakiller yok. Yoksa ben çok iyi biliyorum şimdi bir ateş çıktı diye. Efendim kürsüden ismini vererek Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen o profesör için ismiyle söylemiştir. Daha nice bunlar ne yapıyor, şu adam ne yapıyor? Hep böyle ismiyle efendim Nişancadan Yahut Selim'de her yerde sohbetlerinde beyan etmiştir. Allah'ın dini yıkılırken efendi sessiz kalır mı? Kaldı mı? Ama tamam kayıt yok elimizde diye ses şeyinden sen böyle bir şey yoktu. Ya dedim senin mübarek de bir şey de demedim de yaşın kaç diyecektim. Yani de genç çocuksunuz yani. Efendi Hazretleri zaten 10 senedir böyle bir sohbet yapmıyor çaplı bir şekilde. Ha kendisi işte Kadir Gecesi kalktı. Ne dedi size bir sohbet edeyim. Var orada 3 kişi. İnna anzelneye mana verdi. Kırık kırık. Hem de nasıl mana veriyor? Ben sesini almışlar ama tabii çok feyiz falan var huzur üzere çıt çıkaramamışlar. Sesi yandan almışlar. Ses azdı. Ama ben duydum yani sesi. Ya bu 27'sinde bu. Ha öyle bir zuhurat olur sohbet eder yani. Bir saatte konuşur. Bak konuşmaz diye kimse aldanmasın ha. Nasıl olsa her iftirayı yaparız cübbeliye, takkeliye, çarşaflıya. Mahmud Efendi nasıl olsa konuşamıyor, yuttururuz. Bozar oyunlarınızı bak. Bozdu. Daha ne onlar bozar. Uydurmasın kimse bir şey efendi adına. Onun görüşleri belli. O ehli sünnet üzere amel etmiş. Bütün bidat ehlini reddetmiş. Ya sen adam kadere inanmak şart değil dedi. Efendim seni buna cevap vermez miydi? Veriyor bütün bu anda yaptığımız reddiyeler. Kimin izniyle? Dedim efendi adına şöyle şöyle şöyle adamlar çıktı. İsimden de verdim. Ben bunlara cevap vereceğim. Hakaret etmem. Kimsenin şahsına hakaret etmem. Görüşlerimle cevaplar vereceğim. Fakat bu iş pahalıya patlayabilir bize. Bana. Niye? Bunların çok avanı var, destekçisi var. Türkiye'de çok güçleri var. Ellerinde basın yayın organları var. Falan falan falan. Ben tek başıma bir adamım. Yani bir cübbe, bir entari. Bu kadar. Benim böyle cemaat görünür ama ben söylüyorum. El Fatiha dedim köpük gibi dağılır. Benim öyle tutkun bir cemaatim yok. Onun için korkmalarına da benden bir lüzum yok zaten. Onlar da onun için herhalde korkmuyorlardır. Ama ve lakin şimdi ben yine de kendi açımdan bir zarar gelir mi? Tamam korkmamak lazım. Bana buyurdu ki yücahidûne fî sebîlillâh ve lâ khâfûne levme telâim. Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir tenkitçinin tenkitine aldırış etmezler. Bu ayeti okudu bana. Bir de bak kim ne demiş onu korkmayacaksın. İki, ne buyurdu bana? Bu şeylere, reddiyelere başlamamın işte iki sene yok. Ancak iki senedir. فَكَاتِلُوا اَوْلِيَا الشَّيْطَانِ Şeytanın dostlarıyla mücadele edin. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعْفِ Bu ayeti okudu. Şeytanın hilesi zayıftır. Hakikaten hileleri zayıf çıktı ya. Kendi kendilerine kazıyorlar, düşüyorlar. Rezil oldular, şimdi ortada kaldılar. O ona atıyor, o ona atıyor. Yarın ahirette ben sen beni kandırdın, o sen beni kandırdın diyeceği gibi dünyada başladı bunlar. Bunlar dünyada başladı. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Biz yine kimseye meydan okuma taraftarı değiliz. Efendim, bizim kimseyle alıp vereceğimiz bir şey olmaz. Ama Üstadımız Hazretleri'nin bu efendim mutlu gününde bunu sabote ettiler ve katılmadılar. Katılmadılar. Bu ne demek ya, bu katılmamanın çok büyük bir manası var ya. Kabul etmiyorum diyor ya. Dünya kabul etmiş mi? Bunu da diyenler efendim ağzın ekmeğini yiyenler. Hadi başka bir şeyden olsalar diyeceğim ki kıskançlık var. Senin kıskanmaya da hakkın yok. Sen kimsin ki? Ente ve malik öyle bir, senin neyin varsa babanındır. O hepimizin babasıdır. E bu ruhtur, anındır hakkı tekrim. Ruhun babasıdır mürşid. Ödül almak tekrim. Bak ne yazıyor? Haflü tekrim yazıyor. Aha. Haflü tekrim. Bak o tekrim. İkinci kelime. Ne demek tekrim? Ödül vermek demek. Ne diyor İsmet Garibullah Efendi? E bu ruhtur, anındır hakkı tekrim. Ödülü o alacak tabii. Sen nesin ya? Ne kafanı karışık kaldırıyorsun? Allah. Bunları kendileri okuyordular senelerce. Efendinin ödüle ne ihtiyacı var? Ama Hüsamir Rıfai Hazretleri orada beyan etti. Dedi ki burada biz ödül vererek onu şereflendirmiyoruz. Biz ona ödül vererek şerefleniyoruz. Bir. İkincisi dedi, burada ehli sünnet alimlerinin hizmeti geçen bu büyük zatın dünyaya tanıtılmasını amaçlıyoruz. Niçin? Tanısın ki insanlar onun yolunun doğru olduğunu bilsin ki onun yolunu araştırsınlar, izlesinler. Tanınmazsa takip edilmez. Şimdi Arap Google'larında, yani internet şurada burada, Mahmut Efendi Mahmut Efendi adı geçiyor, kendinden bir kelime yok. Ve bu zamana kadar efendi adına Arapça hiçbir şey hazırlanmamış. Bu kadar rica ettik etti, kimse kıpırtaşmıyor. İşte şimdi bu merasim münasebetiyle 2 ayda 127 sayfa şu kitap. Orada konuştuklarımın hepsi var. Efendim daha fazlası da var. Bu kitap hazırlandı. Efendi Hazretleri bunu ilim ehlinin geçimlerine vakfetmiş. Bu kitabı. Bu kitabın bütün geliri ilim ehlinin geçimi için vakfetmiş. Bu vakıftır ha. Ona göre bana dün söylediler. Efendim çünkü hayatını mübarek istemez ki. Efendim kendi haşa böyle şeylerden münezzehtini istifade edecek. Hal böyle olunca şu kitap hazırlanmasına sebep oldu. Yetmez mi bu? Slayt gösterisi yapılmış. Ben orada başında bulunamadım. Efendiyle gelecektim. Gördünüz mü? Seyrettiniz. Nasıl olmuş? He? Çok güzel olmuş. Onu hazırladılar. Bunlar kolay şeyler değil. Bizim acemi olduğumuz işte. Biz bilmeyiz böyle şeyler. O hazırlamış. E şimdi Arapça benim yazdığımız, o hazırladığımız metin. Okudum orada Arapça. Hemen 15 dakika okudum mu? 15 dakika Arapça okuduk. Şaşırdı kaldılar. O efendi babayla buluşmasını duyunca ayağa fırlıyorlar ya. Koca Sabuni oturuyor Allame önümde. Ayağa kalktı bir oturdu ya. O efendi baba, Mahmud Efendi nasıl bir şey ki? Dört mezhep müftüsü, koca evliyanın kutbu, Alaeddin Efendi'ye şeyhi geliyor diyor, gel buradan emanetini al. 100 yaşında zat kalkıyor, zor yürüyor efendim. Bandırmaya gidiyor, Mahmud Efendi haberi yok. Şeyhi ayağına gelmiş. Ne kadar o Mahmud Efendi'ye düşkündü, ne kadar. O yazdığı mektubunda var mesela. Dost bahşişi diyor, Yusuf'um diyor, Yakub'um diyor. El yazısıyla Alaeddin Efendi'nin. Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim diyor. Benim ağzımdan şeriat Mahmud'umla canlanacak. O da müceddit olduğunun işaretini vermiş. Bu kadar büyük bir şey. Yani Alaeddin Efendi çok meşhur. Çünkü Zahidül Kevseri'yi bile hocam demiş. Onlar Zahidül Kevseri'yi çok tanır. Hindistan, Pakistan, Bengaldeş, Diyubendi ekolü Zahidül Kevseri Hazretleri'ni, Düzcelidir mübarek, Ehl-i Sünnet'in kalesi. Yani onu çok tanırlar. Alaeddin Efendi kim diyor? Alaeddin Efendi fetva meşihatta Zahidül Kevseri'ye bile bağırırmış. Şöyle fetva verme böyle. Efendi baba sevmez mi? Kevşek iş mübarek. Sonra Zahidül Kevseri muhacir olunca Mustafa Sabri Efendi son Şeyhülislam'la beraber Mısır'a gittiler. O Mehmet Akifler falan hep o zaman ya. Gidince buradan bir talebe gidiyor şey Mısır'a. Alaeddin Efendi Hazretleri diyor ki ya bağırdım ona bir kere diyor. Şimdi de muhacir oldu. Helallik almam lazım. Git diyor selamımı söyle helal etsin bana hakkın diyor. O kişi anlatıyor şu anda, o 85 yaşında. Ben ondan dinledim. Ben kendinden dedim. Gittim diyor Zahidül Kevseri Hazretleri'ne. Dedim Efendi Hazretleri işte Alaeddin Efendi Hazretleri size selam söylüyor. Size bir bağırmış, bir fetvadan dolayı bir çıkışmış. Helallik istiyor falan. Ne demek diyor, o bizim üstadımızdır. İstediği kadar bağırma hakkı var diyor, hocamızdır. Alaeddin Efendi ne demek? 4 padişahın huzur hocası, 4 mezhebin müftüsü. 4 mezhebin kitabı kaybolsa ezberden yazdırırım diyor. Zaten onu duyunca Araplar ayağa kalktı ya. Ayağa kalktı ya dünya işte malum. Bu nasıl bir şeymiş Ali Haydar Efendi? O zat diyor ki bende ne varsa Mahmud'uma verdim diyor. Anladın mı? O kadar ona emek etmiş o kadar. Ah evladım diyor. Biraz daha gençken ben diyor seni görebilseydim diyor. İşte nasip bu kadar bir şey. 8 sene kadar görüşebildiler. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri parlattı ortalığı elhamdülillah. Nurlara gark etti elhamdülillah. Adam ne diyor? Yahu diyor işte İmam Mesud'un İbn-i Mesud hakkındaki sözü yani. Kiminin 2 kişilik suyu var, kiminin 10 kişilik, kimi dünyaya yeter, kimi dünya gelse bitiremez. Mahmud Efendi öyle bir zat diyor. Nur-u aleme şamil oldu diyor. Ya bu bizim için bir şeref değil mi ya? Bu bizim üstadımız ya. Sevinmemiz lazım değil mi? Kıskanmaya ne gerek var? Terbiyesizliğe ne gerek var? İftiraya ne gerek var? Çakallığa ne gerek var? İnsan gibi desene böyle böyle bir durum var. Efendim iptal yap. İptalden sonra tebliğ yap. Tebliğden sonra biz zaten tebliğden sonra git çıkıp ilan etmedik mi gelmeyin diye? Ettik. Bir gün evvel de etmez miydik? Ederdik. Biz ne zaman direndik ki? Biz öyle bir şey. Ama sen burada tetikçilik yapıyorsun. Bu kadar yalan iftirayı da buraya dolduruyorsun. O Şefik Hoca'nın hikayesini dinlediniz mi onu? He? Ya dedi bu kadar yalanı dedi tebrik ederim dedi bu gazeteyi dedi. Bu ne kadar yalanı buraya sığdırmış dedi. Adamın birisi dedi hocaya gelmiş dedi. Hoca efendi var. Efendim o Yılmaz abi de soruyor bana ki senden dinleyelim. Ben güzel fıkra anlatıyorsak mübarek. Her fıkrayı ben ne bileyim ya. Adamın kendine göre bir fıkrası var. Dedim sen anlat hoca efendi bu nedir? Ya dedi adam geldi hoca ne var? Ben bir kıssa biliyorum da dedi yanlışım varsa düzelt. Söyle evladım dedi. Dedi ki Şam'da bir şey Şam'da 13 kardeş varmış. 13 kız kardeş. Şam'da 13 kız kardeş varmış. En büyüklerini kıskanmışlar. Göle atmışlar. Ondan sonra anneleri 40 gün ağlamaktan efendim gözleri kör olmuş mu ne olmuş işte bir şeyler dedi o güzel anlattı yani. Evladım dedi bunu neresini düzelteceğiz? Şam değil Kenanili. 13 değil 12. Kız değil erkek. En büyüklerini değil en küçüklerini. Göle değil kuyuya. Anası değil babası. Vana. 29'unda şalvarsız gelmeyin. Efendim Karzavi istismar ettiler falan. Yani toplasan hemen hemen bu hikayede kadar yalan var. Ben 10-15 yalan çıkartırım salladıkça dökülüyor yani. Bu kadar da yalanı yahu masa başına oturuyorsunuz. Bunu eski şeyler tetikçiler yapmadı bunu. Lyonslar, Rotorilerin adamları yapmadı bunu. Bu kadar yapmadı ya. Uğur Dündar bile o zaman beni arıyordu. Akşama senin hakkında haber yapacağız. İstersen bir cevap veriyorsan ver. Biz de o zaman korkudan hiç çıkamıyorduk ortalığa tabii. Ne diyecekler, ne edecekler? Sen efendim gelmiyoruz diyorduk, reddediyor. Ama adam en azından bize bir cevap hakkın var. Bak böyle bir haber oluyor. Bunu dedi ya. Bunlardan da beter. Ya Allah şerlerinden muhafaza etsin. Onun için... Şimdi biz Efendi Hazretimiz çok memnun. Alimler çok memnun oldu. Çok memnuniyetle ayrıldılar. Hiçbir sıkıntı çıkmadan elhamdülillah. Bir zarar ziyan olmadan elhamdülillah. Efendim bu sağ selamet herkes yerine ulaştı. Onun haberlerini de aldık. Çünkü bazıları geç gittiler. Uçakta gecikenler oldu. Kaçıranlar oldu filan. Elhamdülillah şu an itibariyle herkes yerine alimler ulaştılar. Ondan sonra utanmadan İki gün evvel Karzavi'yi, İbni Beyye'yi, Mahmud Osmanlıoğlu'nu istismar ediyorlar diye iftira atıyorsun. İki gün sonra da hiçbir şey yokmuş gibi. Ya yüzsüzlüğün de bu kadarını görmedim ya. Baş sayfadan haber yapıyor. Karzavi diyor konuştu diyor. Mahmud Efendi de katıldı diyor. Bir de benim adımı da o da katıldı diyor. Lan sen bana sövüyor musun? Ya bana sövsen daha hafif gelir ya. Bu sövmekten beter ya. İki gün evvel istismar ediyor diyelim. Şimdi ben de katılmışım oraya. Başka adam mı yok? Başkalarını söyle katıldı. Beni niye söylüyorsun? Bu kadar tıynetsizlik ya. İnsan hamuru çamuru önemlidir ya. Asalet lazım. Şimdi ben 19. farzı hemen kısaca bitireyim. İşte müsaade alayım. Ben de günlerin yorgunluğundayım yani. Misafirleri şimdi uğurladım. Ama bize de dert yarıyor yani. Bazına dert yarar. Bize de dert yarıyor işte demek ki. 19. farz iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Ne buyurdu Allah'ımız? Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. İnsanların karına dünyaya çıkarılan, gönderilen ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz. Te'murûne bil maruf ve tenevne al münker. İyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz. Bunu yaptığınız için en hayırlı ümmet oldunuz. Yoksa ne olursunuz? En şerli ümmet olursunuz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men râ'a minkum münkeran. Allah'ın dinine uymayan bir şey gören fel yuhayru bi yedi. Onu eliyle değiştirsin. Ama bu her yerde geçer mi? Geçmez. Ha evinde olur, elinde olur. Oğlan bir ay alır gelir. Sen de bir ay kafasına vurmazsın da dışarı atarsın. Ve içitmem burada dersin. Değil mi? Efendim baktın çoluğun çocuğun kara erkek karışık oturuyorlar. Alem yapıyorlar falan. Senin evindedir veya senin mülkünde bir yerdir. Çıkın buradan bakayım. Şimdi. Niye bu böyle karışık görüşük işler, sevmem ben bunu. Ha bu elinde olur. Efendim istatı elinden gelmeyen ne yapar? Febilisani. O zaman diliyle ya Allah'ın yasaklarıdır. Bunlara işte efendim çiğnemeyelim, sınırlarını aşmayalım falan. Felim istatı ona da gücü yetmeyen febikalp. En azından kalbiyle hiçbir şeye gücün yetmez. Şimdi burada sokaktan geçerken yani hangisine gücün yetecek? Orada tekel bayi, burada bilmem spor toto bayi, orada bilmem ne, orada açık, burada saçık. E biz millete kalkıp da sokakta böyle denir mi? Bizim bazı antikalar var. Emri bil maruf çiz diye geçiriyorlar. Sakallı cübbeli. Ya minibüsten laf atıyor kadına ya. Yani laf atıyor derken şöyle. Kapan sana kapan kapan kafat kapan. Ya kadın da ne olduğunu anlayamadı. Gel o kapan kafanı diye vaaz edilir mi ya? Bu yaşa geldim hayatta bir tane sokakta bile gördüm. Bir kişiye bir şey demem ya. Olmaz öyle şey. Tövbe estağfurullah. İşte bunlar provokasyoncu ya. Hakikaten provokasyoncu. Biri dedi. Ya ikisi duruyor böyle şalvarlı cübbeli şimdi. İkisi duruyor. Efendim. Yani bak bu provokasyonlara dikkat et. Ondan sonra benim üstüme atmayın. Her cübbeli sakallı gördüğünü baban zannetme ya. Adam cübbe giyiyor bu da cübbelinin adamı diyor ya. Ne benim adamım ya. Ben sana deşifre yapıyorum. Adam geliyor İsmaila'nın kürsüsünden diyor ki kadın araba sürerse ya, kocası da yanına oturursa şerefsizdir diyor. Evet. Bak burada ilan yapıyorum. Bu söz bizim cemaatimize ve efendiye ait değildir. Bu o adamın kendi görüşüdür. Şimdi bu lafı birisi alıp televizyona verecek. Ondan sonra cübbeli böyle dedi diyecek. İşte yapmayın bunu. Bak ben her cübbeliyle, sarıklıyla, bilmem neyle kafam bir değil ben. Ben efendi hazretlerine bağlıyım direkt. Öyle ben şucuyum, bucuyum, Emri bin Marçı, İsmail Ağacıyım. Böyle bir şey yok. Biz Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebesiyiz. Biz ondan böyle bir şey görmedik ya. Açık çıplak kadın bile yanına gelir, dua ister, dua eder, örtün der. Ama oradan oraya sokaktan bağırılır mı ya? Efendim, yandaki adamımız diyor, kadına oradan söylüyor. Diyor ki, ya diyor bak bu yanımdaki hoca efendi diyor ki, ne diyor? Senin için diyor ki, gitsin o bilmem ne kocasına söylesin de onu kapatsın. Çok da müstehcen bir laf lan ben. Böyle vaaz mı olur? İslam'ın yüz karası bu, rezilliktir ya. Kadından araba sürmesi caizdir. Fetva vardır. Bahru Raik'te fıkıhta gördüm. Bir sıkıntı bunda yok. Ancak efendim açık saçık veya süslü cicili bicili erkeklerin dikkatini celbetmek ve hava atmak üzere sürerse haramdır. Geri kalan bir zaruretine gidebilir diyor. Fıkıhta var bu. Efendi Hazretleri rızası yok. Efendi Hazretleri takva ile amel eder. Fetva başkadır. Takva başkadır. Ama fetva olan işe haram diyebilir misin? Diyemezsin. Dört mezhebin dünyada müftüsüne gezin. Bir müftü kadınların araba sürmesi haram derse bana getirin bakalım o müftüyü. Kimse haram demez. Ama Efendi Hazretleri bu efendim mümkün mertebe bir zaruret yoksa hanımlar sakınsın bu işte. Efendinin rızası yok. Ayrı bir şey. Ama haram meselesi ayrı bir şey. Sen helal yapan adama şerefsiz diyorsun ya. Bu kürsüler bunların yeri mi ya? Milleti ifsat edecekler. Bak provokasyon yapan bunlar. Ondan sonra çıkacaklar ortalıkta. Cübbeli'nin adamları. Yok Mahmud Efendi'nin camisi. Yok Mahmud Efendi'nin adamı diyecekler. Bak büyük provokasyonlar yapacaklar bu işte. Lütfen ayet hadis okuyun inin aşağı kardeşim. Millete şerefsiz namussuz diye kürsüden konuşmayın ya. Başımıza iş açmayın, açtırmayın. Helal belli haram belli sen. Helal yapana nasıl şerefsiz dersin? O zaman haram olduğunun delilini getir. Getiremezsen Allah muhafaza ya helal haram diyen kafir olur. Kolay mıdır helal haram? Bak sigara meselesi. Yani o kadar şeyde. Ali Adir Efendi derdi ki oda dolusu, şu oda dolusu altın verseniz bana caiz demem. Yani için demem. Ama bu şu oda dolusu altın verseniz bana haram demem. Çok tehlikelidir derdi. Haram denmez derdi mesela. Böyle ki sigaranın belası ortada yani. Maddi manevi adamı öldürüyor. Hala haram diyemiyoruz yani. Sen nasıl böyle haramdan beter bir de şerefsiz diyorsunuz millete ya. Ben duyuruyorum. Öyle efendim cübbeli her cübbelidir, sarıklıdır, sakallıdır diye bizim cemaatimizi temsil etmiyor. Ve Efendi Hazretleri'nin görüşlerini nakletmiş olmuyor. Efendi bu görüşlerden beridir. Böyle saldırılardan bu hareketleri yapmaz. Ama helalı söyler, haramı söyler. Bunlar ayrı bir şey. Öbür türlü helal haram işi ayrı bir şey. Ben size duyuruyorum. İyiliği emredeceğiz. Kötülükten ne edeceğiz? Ama bunu usulüyle yapacağız. Milleti dinden de çıkarmayacağız. Sen eğer ki diyor ki iyiliği emredeceğin, fayda vereceğini anlarsan emret. Eğer o konuyu anlatırken adamın inkar edip kafir olacağından korkarsan orada vaaz etmemek lazımdır diyor. Çünkü adam orada mesela bir şey söyleyeceksin. Adamın da arkadaşları var orada. Nefsine dokunacak. Nefsine dokununca kalkacak. Diyecek ki hadi be yok öyle bir şey diyecek. Ayeti inkar edebilir. Böyle bir durumda adamın arkadaşlarının yanında onun itibarını düşürecek hareket şekilde emri bin arf yapılmaz. Bu kenara çekilir. Çünkü insanlar biliyorsunuz arkadaşlarının ortamlarında biraz gurur yaparlar. Sen kalkıp ona sakalını kesiyorsun be kardeşim haramdır ya. Hafız olacaksın bile bilmem ne. Adam da hadi git be haram değil. Bak adamı sıkıntıya sokarsın. Baktın ki işte orada insanlar var. Adam orada onur yapacak. Nefis var hepimizde ya. Böyle olmaz ki. Hesabını doğru yapacaksın. Faydası zararından fazla olduğunu anladığın zaman emrini harf yapacaksın. Yerine göre elinle, yerine göre dilinle, yerine göre de kalbinle. Ne demek o? Sen razı değilsin ya Rabbi, ben de razı değilim deyip geçeceksin. Ondan sonra girmiş meyhaneye. Haram lan bunlar, ne yapıyorsunuz lan? Yemiş yumruğu, şişmiş gözü geldi bana. Olmaz ki böyle emri bil maruf. Maruf olmaz. O şekilde oraya girilip olmaz. Yani bir de insanlara lanman olmaz. Belki alttan alırsın, mattan alırsın. Ben nice duydum meyhanede, kahvehanede falan. Televizyonu kapatmışlar, dinlemişler. E demek ki bir usulüyle, yordamıyla müsaade alınabilir. Ama şimdi lan diye girilmez ki içeri. Ezaful iman. İmanın en düşük derecesi nedir? Kalpten buğz etmek. Yani mümkünse elinle, değilse dilinle. Ama veleyse ve râde elgimiz kâli muhabbedin min kâdelin min iman. Bundan aşağısında zerre kadar, hardal kadar iman yoktur diyor. Ne demek? O şu demek. Allah'ın yasağını görür, aa ne güzel der, memnun olur. Nefsinin zevk alması başka. Bak yine burayı ayırt etmen lazım. Adam bir çıplak kadına bakar. Şehvetle de bakar. Nefsi bundan lezzet alır. Bu günahtır, haramdır. Tamam. Bununla adam kafir olur mu? Olmaz. Bundan zevk almakla da kafir olur mu? Olmaz. Zaten zevk almak için bakıyor. Amma ve lakin. Burada ne var bunda ya? Normaldir bu bundan. Niye kapatıyorsunuz milleti falan, göremiyoruz? Ha bu kafir eder. Şimdi zevk almak adamı kafir etmez. O ayrı bir şey. Günahtan herkes, herkesin bir günahı var. Zevk alıyor ondan. Ama onu helal görünce ne olur? İstihlal insanı kafir eder. Bunların farkları var. Ama onun için bundan aşağısında hardal kadar iman olmaz. Ne demek o? Kalbiyle buğz etmiyor. Kalbiyle buğz etmiyor derken kalbiyle rahatsız olmuyor. Yani günah olarak görmüyor demek. Günah olarak görmezse kafir olur. O da tabii ayette, hadiste nas ile sabit olan bir haramsa. Ayşe radıyallahu anha ve anebiha, Allah kendinden de razı olsun. Babası Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan da razı olsun. Ne buyurdu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duydum diyor. Nuru bil ma'ruf ve nev al münker kablen ted'u fe la yüstecabe lekum ve tes'elû fe la yutalekum ve testansırû fe la yunsar lekum. Dua edip de kabul olunmayacağınız, Allah'tan isteyip de verilmeyeceğiniz, yardım isteyip de yardımsız bırakılacağınız bir gün gelmeden önce iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yani bu vazife tamamen terk edilirse, ben mesela burada umumi bir vazife yapıyorum. Teke teklere çıkıyorum. Niye çıkıyormuşum da onlar beni niye çıkartıyormuş da bana ne? Ben orada yanlış bir şey konuşuyor muyum? Adam gülüyormuş, öbürü ağlıyormuş. Bana ne? Benim konuştuğum doğrulardan bu kadar insan hidayet buluyor mu? Buluyor. Efendi faydalar var buyuruyor mu? Buyuruyor. Tebrik ederim dedi bana ya. Çok iyi temsil ettin bizi dedi. Tamam. Ha bu durumdan sonra ben burada tebliğimi yapmış oluyor muyum? Oluyorum. Taviz veriyor muyum? Vermiyorum. Rejimi bile soruyor. Ne diyorum? İslam'da rejim var diyorum. Orada kıvırma payı hiç bıraktın mı? Helal da haram da. Bırakmadım. Neyime mal olursa olsun. Ben Allah'ın dinini tarif etmem. Bu kadar basit. Onun için biz iyiliği emrediyoruz. Kötülükten ne ediyoruz? Kapı kapı nasıl gezelim kardeşim? Bu millette tek tek nasıl baş edelim? Nüfus çok kalabalık. İmkanımız yok. Ama şimdi buradan tebliğ yapıyoruz. İşte herkese ulaşıyor. İnşallah bunun hürmetine bu gibi yani hocaların bugün Ali Kara Hoca izin istedi Efendi Hazretlerinden. Yani ben de o da eli sünnet hastasıdır. Reddiyeler çok yapar. Ben dedi böyle reddiyeler yapacağım da yani internet sözlü konuşmamızı internete atsak Ehl-i Sünnet müdafasında izin veriyor musunuz? Veriyorum buyurdu mesela. Şimdi izin aldı. O da sohbet. Yani bir tek ben olmayayım tabii ki. Bu kadar hoca efendimiz var. Bunlar hepsi hizmet etsinler. Bunlar bu hizmeti yaparsak biz o zaman Allah toptan belayı kaldırır. Tabii iyiliği emreden herkesin vazifesi ki hoca olmayan yapamaz ki bunu. Allah Yuşa İbn-i Nun aleyhisselama vahyetti. Ne buyurdu? Bunu ben okurdum size o yıl Noel sohbetlerinde. İnni mühlikum min kavmike 40 elfen min hıyarin ve 60 elfen min şirarin. Ben senin kavminden iyilerinden 40 bin kötülerinden 60 bin kişiyi helak edeceğim. Yuşa aleyhisselam dedi ya Rabbi haula leşrar fe ma faalü hıyar. Hadi kötüleri anladık helak edeceğim. İyilere ne oldu da böyle yapacaksın? İnnehum lem yebgadu lem yebgadu bi gadabi ve lem ye'muru bil ma'ruf ve lem yenhev anil münkeri. Onlar benim kızdığım şeylere karşı gazaplanmadılar. İyiliği emretmediler. Kötülükten ne yetmediler. İsyan meclislerine katıldılar. Günah işlenen yerde yediler içtiler birlikte. Onun için iyileri de helak edeceğim. Allah bizi helak olanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna eselüke el cenne. Na'udhu bike minen nar. اللهم نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك الجنة ما قرب إليها من قول معمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول معمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. Ya Rabbi mübarek cuma gecesi hürmetine, uzaktan yakından gelen dostların hürmetine reddeyleme bizi mahrum et. Amin. Allahümme inna nes'eluke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Ve ne'udhu bike minel şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kadaytu lena min kada fecal akıbetehu reşeda. Allahümme rabbena atina min lenke rahme ve eylena min emrina reşeda. Allahümme rabbena etmim lena nurana واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين bu fitneleri durdur ya Rabbi. Her ne zaman fitne ateşi tutuştursalar Allah söndürür buyuruyorsun ya Rabbi. Bu ateşi de söndür ya Rabbi. Bu iftiralardan bizi tenzih eyle ya Rabbi. Tebriğe eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremiyle Müslümanlara ehli sünnet akaidini ahkamını tebliğ etmeye bizi muvaffak eyle. Tebliğlerimizi meşru merzi ve müessir eyle. Tesirlerini gönüllerde halka ile bütün dinleyenlere hidayetler bahşeyle. Kalpleri, gözleri, gönülleri bu ehli sünnet sohbetlerine sarf eyle ya Rabbi. Döndür çevir ya Rabbi. Ehli bidatten bu diyalogçuların, bu ehli beyt mezhebi uyduranların, bu selefi akımının ya Rabbi bu ehli sünneti bozmak isteyenlerin güçlerini al ya Rabbi. Soyalarını meydana çıkar ya Rabbi. Ehli sünneti sen takviye ile destekle ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatih. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ezanımızı susturma, bayrağımızı indirme ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle memleketimizi, vatanımızı ve İslam vatanlarını düşman tesallusundan ve işgalinden muhafaza eyle. Bölünmekten, parçalanmaktan, federasyonlara bölünmekten muhafaza eyle. Şu birliğimiz içerisinde dinimizi rahatça yaşamayı nasip eyle. Amin diyenlerin harcı hamdene azad eyle. Hastalara acil şifa. Dertlere deva, borçlara edalar ikram eyle. Evet, ameliyat olacak kardeşlerimiz var. Sinan Elmas 26 yaşında. Hizmeti de var bu cemaate. Acil şifalar ihsan eyleyin. Allah'ım gencecik yaşta ya Rabbi kalbini çok sağlam eyle ya Rabbi. Özgal Özçelik kardeşimiz babası merhum Vural Özçelik abimiz vefat etmiş. Ve diğer vefat eden cemaatlerimizden var. Tanıdık, geçmişlerimizden tanıdıklarımızdan hepsinin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Şehadetlerimizi hediye eyledik. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. As-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Haftaya inşallah yeni Arifan çıkar. Bu yine eskisidir ama bu eskimez. İlimlerle, marifetlerle doludur. Alın okuyun, istifade edin. Millete ulaştırın. Bu birliği bozmayalım inşallah. İşte görüyorsunuz Efendi Hazretlerimizin kendi sesinden de duyuyorsunuz. Efendi Hazretlerimizin razı olmadığı bir iş yapmayız. Ondan habersiz bir iş yapmayız. Hep bütün bu kitaplar çıkanlar onun bilgisi ve rızası dahilindedir. Bu tebliğleri ulaştıralım herkese inşallah. Efendi Hazretlerimizin hayatını herkese dağıtalım. Bütün millet okusun. Efendi kimmiş tanısınlar. Yani tanıtan çalışanlar nasıl şefaata müstahak oluyorsa ulaştıranlar da Efendi Hazretlerinin şefaatine nail olacak inşallah. Bu kitaba çok hizmet edelim. 54 farz şerhiye her gün bir madde okuyorum her derste. Devam ediyoruz inşallah. Herkes bir mesele tebliğ edelim, ulaştıralım. Allah sizi hadi ve mehdi eylesin. Hidayetçi eylesin, davetçi eylesin, tebliğci eylesin. Çevrelerinizde örnek eylesin. Allah'ım sizi görenleri de hidayet eylesin. Sizden duyanlara da hidayet ulaştırsın, eriştirsin. Amin. Hem Lale Gül FM yayınlarında hem bu sohbette kenetlenelim inşallah. Ehli sünnet üzere devam edelim inşallah. Yarın akşam flaşta saat 8'i çeyrek geçe gibi başlanacak inşallah. Orada bayağı bir fıkıh sualler, cevaplar verilecek inşallah. Orada çok insan fetva öğreniyor, helal haram öğreniyor. Çok fayda var o işte. Onun içindir ki insanları haberdar edelim. İlahi şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibi şahidler. Efendim babamız hasat evlâ rahman. Matilâ mâtmiş mâtilâ mâtilâ mâtilâ mâtilâ mâtilâ. El Fatiha.